Hallgass már, mert nem viszel hallgatni? Mit szórakoztatsz te? Fönt van már vécó. Nem léptem be. Írok akkor ez a hashtag Facebookon. Hol van a telefonod? Nem tudom. Kell a telefonod? Milyen volt a csokili kör? Ami volt, az nekem gyanús volt az a csokili kör, nagyon. Nekem nem volt gyanús? Ki tudja, mi volt benne? Semmi különleges. Beszélek az másik. Mi most? Skype-on mikor lesz tett fönt? Hát most hívja anya Erikát. Jó, akkor leteszlek. Jó van. Szia, Vecu! Na, sziasztok! Boldog karácsonyt kívánok! Itt van? Tessék? Boldog karácsony! Nektek is boldog karácsony! Boldog karácsony! Ja, akkor mindegyiknek, ha ott van! Látom, van egy Jancsi! Az nem Jancsi, de Jancsi! Boldog karácsony, Jancsi! Többit nem látom! Hát ott van az a Flóra, a Emese! Akkor mindjárt ott nem boldog karácsony! Boldog karácsony! Boldog karácsony! Nektek is! Na, ezért hívtalak. Jó vagytok, rendben minden? Nem, jól vagyunk, rendben van minden, majd holnap megyünk. Mikor? Hát, úgy tervezik, hogy 9 órakor el kéne indulni. Jó. Akkor majd várunk benneteket, jó? Nem tudom, egy óra felé biztos remélhetőleg már ott leszünk. Aha, jó. Jó lesz, akkor rendben van. Akkor várunk benneteket, jó? Mi van? Nem hallok semmit, úgyhogy holnap beszéljünk, jó irányom. Jó, rendben, na, sziasztok! Szia, szia! Ja. Na, gyors volt. Egy, kettő. Csak boldog karácsonyt akartam neki kívánni. Jaj, gyerünk! Facebook. Elhívott csak a születéseket? Mhm. Ja, ilyen befejezt. Nem mondanak, hogy boldog karácsony ünnepeket. Kívánok ezt ki is. Nagyon szépek. Ezek a képviselők már. Hol? Hát valaki készített. Ne menj be szobámban. Mindegy, jó. De mit akarsz a szobámban? Nem, jó, csak csak elég alatt. De mi bántad, jó? Már kaptál bőven! Hallottad? Gyere kifelé. Attila! Gyere kifelé! Kifelé! Gábor sem utálod, hogy az apja mellett, azt mondta. Vesz vissza, álva magával. Thank you.